2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. U denkt er vast niet over na als u een YouTube-filmpje kijkt of met kunstmatige intelligentie een grappig fotootje maakt. Hoe vervuilend dat is. Journalist Jeroen Smit kwam erachter dat de ICT-sector buitenschot blijft als het om vergroening gaat. Hij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst een flinke celstraf voor de man van de schietpartij in Zwijndrecht. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Dorald Megens. Min V, ook wel Lucky genoemd, moet 30 jaar de gevangenis in. Bij een winkelcentrum in Zwijndrecht schoot hij vorig jaar op zijn ex-vriendin en haar moeder. De moeder kwam daarbij om het leven, haar dochter raakte zwaar gewond. Verslaggever Roel Pauw heeft het voor ons gevolgd. Roel, hoe komt de rechter tot deze uitspraak? Nou, in het geval van Anneke, de ex van V, gaat de rechtbank uit van een poging tot moord, omdat er volgens de rechtbank sprake is van voorbedachte raad. De rechtbank heeft het over een patroon van escalerende woede van V in de richting van zijn ex. Hij kon niet accepteren dat er relatie over was. Hij bestookte haar met bedreigingen en besloot dan op zeker moment om haar te doden. Te liquideren, zei de rechter zelfs. En dat deel, dat deed hij heel doelgericht en planmatig, zei de rechter. Hij heeft het slachtoffer geobserveerd, heeft haar gevolgd, is met een geladen wapen naar dat winkelcentrum gereden. Hij had vluchtauto's klaarstaan met gestolen kentekenplaten. En tot slot was het daar dat appje dat hij haar een uur voor zijn daad stuurde, aan tot de dood ontscheidt. Nou ja, voorbedachte raad, dat is voor de rechtbank duidelijk geweest. Dat is anders als het gaat om de moeder van zijn ex. Die probeerde haar dochter te beschermen, is tussen beiden gekomen en toen rücksichtloos door V doodgeschoten, omdat ze in de weg stond. Dat deed hij volkomen achterloos en respectloos, zei de voorzitter van de rechtbank. Maar hij had niet het vooropgezette plan haar te doden en daarom is dat geen moord, maar doodslag. En daar staat een wettelijk maximum op van 30 jaar cel. Roel Pauw, dankjewel. Aankomend minister Beljaerts heeft zijn Hongaarse nationaliteit opgegeven. Dirk Beljaerts was directeur van Koninklijke Horeca Nederland en wordt nu voor de PVV minister van Economische Zaken. Omdat hij een Hongaarse moeder heeft, had hij naast de Nederlandse ook de Hongaarse nationaliteit. En van die laatste heeft hij afstand gedaan, zegt hij. Die heb ik afgestaan afgelopen vrijdag. Omdat het denk ik goed is om gewoon de focus te houden op het werk wat aanstaande is. En daar gaan we met volle energie mee aan de slag. En heeft u dat ook met de heer Wilders besproken? Was dat een voorwaarde? Nee, het was geen voorwaarde. Nee, dat heb ik zelf die conclusie getrokken. Dat leek me wel zo transparant en zo fair. In het verleden maakte PVV-leider Wilders er geregeld een groot punt van als bewindslieden een dubbele nationaliteit hadden. Mark Rutte krijgt steeds meer steun om NAVO-topman te worden. Ook Slowakije heeft nu zijn verzet laten vallen. En gisteren had Rutte al een goed gesprek met de Hongaarse premier Orbán, die sindsdien ook geen bezwaar meer lijkt te hebben. Nu moet alleen Roemenië nog instemmen. Een agent van de Amsterdamse politie is aangehouden door de Rijksrecherche. De man van 35 wordt ervan verdacht dat hij langere tijd informatie uit politiesystemen heeft verkocht. Zijn huis in Alkmaar is doorzocht. En er zijn nog 3 andere mannen uit Haarlem, Zaandam en Amsterdam aangehouden in verband met deze zaak. Een Amerikaanse partij die wilde investeren in voetbalclub Vitesse is afgehaakt. Een Nederlandse partij is nog wel in de markt. Gisteravond moest de Arnhemse club een sluitende begroting hebben ingediend bij de KNVB. Noodlijdende Vitesse dreigt de licentie te verliezen. En in dat geval speelt de club volgend jaar geen betaald voetbal meer. Het NOS-journaal. Er moet grondig onderzoek worden gedaan naar het optreden van de Griekse kustwacht, zeggen mensenrechtenorganisaties en Griekse oppositiepartijen. Gisteren zond de BBC een documentaire uit waarin migranten vertellen wat ze hebben gezien en meegemaakt. De Griekse kustwacht zou zich niet alleen schuldig maken aan zogenoemde pushbacks, maar ook migranten boeien en overboord gooien. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de documentaire verhalen bevestigt die al langer rondgaan. Of er een onderzoek komt, is nog onduidelijk. De Griekse regering zegt vooralsnog pal achter de kustwacht te staan. In Parijs is de Franse actrice Anouk Aimé overleden. Ze speelde in tientallen films, onder meer in La Dolce Vita en Lola. In 1967 kreeg ze een Oscar-nominatie voor Un homme et une femme van regisseur Claude Lelouch. Dat werd haar internationale doorbraak. Tijdens haar carrière won Aimé meerdere prijzen, zoals een Golden Globe en een BAFTA. En ook kreeg ze een César voor haar hele oeuvre. Anouk Aimé was 92 jaar. Kylian Mbappé doet vrijdag niet mee bij het Franse voetbalelftal in de tweede groepswedstrijd tegen Nederland op het EK. Dat meldt de Franse tv-zender Canal Plus. De sterspeler keert mogelijk terug in de laatste groepswedstrijd tegen Polen. Mbappé zal dan een masker dragen om zijn gebroken neus te beschermen. De voorzitter van de Franse Voetbalbond zei eerder vandaag nog geen uitsluitsel te kunnen geven over de inzetbaarheid van de aanvoerder. Hij noemde het nieuws van de dokters meer positief dan negatief. Mbappé hoeft namelijk niet aan de neus te worden geopereerd. Het weer, vooral in de zuidoostelijke helft van het land regenachtig. Lokaal kan 20 mm of meer vallen. Morgen overwegend droog en dan vooral in het westen veel zon. Dan wordt het opnieuw 18 tot 21 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam een file van 8 kilometer tussen Barneveld en Amersfoort West. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een half uur. 25 minuten daarentegen op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen West en Waardenburg. 11 kilometer file. Het komt door een pechgeval op de rechte rijstrook. Er wordt gewerkt op de N69. Veldhoven-Neerpelt bij de Belgische grens. 3 kilometer file en een half uur vertraging. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Tijdens het Holland Festival wordt Hamlet na 4 eeuwen wakker als een volwassen vrouw. In deze eigenzinnige bewerking van de bekende Shakespeare-klassieker is Hamlet vastbesloten haar verleden recht te zetten. 21 tot en met 23 juni in ITA Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttoer via boijmans.nl. Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethovens imposante 5e symfonie op 9 juli. En meesterviolist Mark Bushkov soleert in Mendelssohn's Vioolconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de duurzame gastronomie. En het is ook nog eens een keer sushi-dag. Kunnen we mooi combineren misschien. Op de gastenlijst van de villa staat de naam van journalist Jeroen Smit. Hij maakt een tv-serie over klimaatvervuilers en kwam erachter dat de ICT-sector buiten schot blijft als het gaat om vergroening. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2015. Griekenland kon niet aan de Europese begrotingsregels voldoen. Vanuit Brussel werden de duimschroeven aangedraaid. De paniek sloeg toe en de Grieken haalden massaal hun geld van de bank. En Mieke Kerkhoff is hofleverancier voor de rubriek Het Ikje op de achterpagina van NRC. Daar gaan we ook over praten. Maar we beginnen met een van onze huisvrienden. En als ik door het schermpje van de intercom kijk, dan zie ik daar een nieuw gezicht. Dat is het gezicht van de reclamemaker Anne Stokvis. Anne, goedemiddag. Anne, ben je er? Ik hoor allemaal herhalingen. Ik hoor mezelf heel in de verte terug. Het is een heel bijzonder intercom systeem. Ah, je bent er! Maar nu niet meer. Het is een beetje verstoppertje spelen. Ik zie haar wel, maar ik hoor haar niet. Anne, ben je er? Ja, ik ben hier. Ah, gewoon via de ouderwetse telefoon. Dat werkt ook natuurlijk. Ja, dat wordt zo. Wat is jou deze week opgevallen? Nou, veel digitaler dan dit wordt het niet. Taylor Swift. Want ik las een bericht dat de Nationale Bank van Engeland... die gaat wellicht renteverlaging, die is voor plan waar om door te voeren, uitstellen... vanwege de concerten van Swift in juni en augustus. Want de Britse banken die verwachten eigenlijk dat die concerten... een enorme financiële injectie gaan geven aan het land. En dat dat de inflatie zelfs zal opdrijven. Dat heeft ook een naam, dat noemen ze tegenwoordig Swiftonomics. Niet economics, maar Swiftonomics. Ja. Kijk, we wisten natuurlijk al haar, met name Donald Trump, die ziet het met angst en beven tegemoet, want ze schijnt een rol te gaan spelen in de Amerikaanse presidentverkiezingen. Zij is op de hand van Biden, heeft heel veel volgers en zou daarmee dus een verschil kunnen maken. Maar dat geldt dus nu ook al voor de economie. Ja, dat is eigenlijk, zien we dat wel vaker bij haar terugkomen. Zij kan echt een inflatie aanwakkeren. Verwacht wordt ook dus dat ook de concerten nu in Engeland... dat de Engelse economie een boost gaat geven van meer dan £1 miljard. En het is ook niet ondenkbaar dat dat echt gaat gebeuren. Want ze heeft haar tour in de Verenigde Staten al afgerond. En dat leverde in totaal het land 4,6 miljard op. Zo zorgt ze eigenlijk voor een economische waarde die meer is dan... landen in een jaar genereren, zoals Suriname en Andorra. Ja. Dus ze maakt echt een verschil in de economie op zo'n moment. Maar die concertkaarten die zijn al gekocht, neem ik aan. Dus waar geven die mensen dat geld dan allemaal aan uit? Nou, het is veel mensen zeggen, kosten die shirtjes dan zo duur? Hoe kan dit? Maar het gaat eigenlijk over inkomsten, onder andere uit belastingen... op vluchten, op hotels, op restaurants, op winkelen. Het blijkt echt dat zij heeft een schare fans die haar overal volgen. Er komen voor heel veel Amerikanen, terwijl ze die tour in Amerika... die is al lang voorbij, maar die komen nu naar Europa om hier bij de concerten te zijn. En die maken echt met het gezin een soort mini-vakantie ervan. En ja, dan geven ze ook heel veel geld uit. En dat is echt terug te zien in hotels en in restaurantprijzen, et cetera. Ja, nou ben ik niet echt een Swiftie, maar ik weet toevallig dat ze ook naar Nederland komt, hè, Taylor Swift. In juli geeft zij concert in de Johan Cruijff Arena. Betekent dat de Nederlandse economie daar ook een boost door kan krijgen? Nou, de inflatie in Engeland is het een beetje een uitzonderlijke positie, omdat die concerten die vinden plaats net voor een belangrijke index dan van de inflatie. Maar hier is dat niet echt iets anders. Alleen wat je dus wel al ziet is dat de hotels rondom het stadion, het Johan Cruijff Stadion, in de tijd dat zij optreedt, die zijn honderden euro's per kamer meer al geworden. En ook boekingsbedrijven geven aan dat de vraag naar vliegtickets richting Amsterdam rond die tijd met 50% is toegenomen. Alleen maar omdat Taylor Swift hier gaat spelen. Ja. Swiftonomics hebben we weer geleerd vanmiddag. Dank je wel daarvoor. Reclamemaker Anne Stokvis was dat. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart. Why lead me through a life of misery when you don't care about a beat for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Under your spell, like a man in a trance. So unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. You bury me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart. Please, please set me free. Please set me free. Oh, won't you set me free? Please set me free. Whoa, set me free. Ray Charles was dat. Jurgen van den Berg. Villa. Even een YouTube-video bekijken, wat op Facebook heen en weer scrollen. Tientallen reclamemailtjes ongelezen in de inbox laten staan. Ja, iedereen doet dat eigenlijk wel. Maar wist u dat we met z'n allen op die manier heel veel data gebruiken? Dat dan weer voor giga veel uitstoot zorgt. Het lijkt erop dat het woord vergroening niet of nauwelijks voorkomt in het woordenboek van de ICT-sector. Die kwestie komt aan de orde in het tv-programma Wat houdt ons tegen? Van Omroep Human. En dat is een serie over klimaatvervuilers gemaakt door journalist Jeroen Smit. En daar ga ik nu mee praten. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag. Altijd leuk om wat voorbeelden en getallen te noemen in dit verband. Dus om hoeveel uitstoot gaat het dan als het met die data te maken heeft? Nou, in de vergelijking, we hebben het altijd over vliegen, dat het zo klimaatbelastend is. Nou, het wereldwijde vliegverkeer is goed voor zo'n 2,5% van de CO2-uitstoot. En de ICT-sector opgeteld, hardware, software, internetgebruik en alles, is al richting 4%, 3,9%. Dus dat is groter, nu al. Bijvoorbeeld deze uitzending nu. Ik zet altijd het ouderwetse radio aan als ik dan naar de radio luister. Maar kijken tegenwoordig mensen ook radio via de stream. Ja. Die zijn dus ook eigenlijk al vervuilend bezig. Je moet je afvragen of dat inderdaad verstandig is. En deze uitzending, we zijn blij dat we deze hebben kunnen maken. Omdat het ook voor ons was het wel weer een soort van eye-opener. We staan er nauwelijks bij stil. Hè? Zoals ik al zei, vliegen, autorijden. Op allerlei manieren zijn we bezig met het klimaat, vlees eten. Maar ja, ons datagebruik. Dat is enorm. Dat kost enorm veel energie. Hè? We zien in Nederland steeds meer van die grote datacenters verrijzen. Maar om je ook een beetje een idee te geven, een half uurtje op TikTok, als alle gebruikers een half uurtje op TikTok gaan, dat zijn natuurlijk best veel wereldwijd, maar is hetzelfde als dat halve uurtje is hetzelfde als 10 miljoen rondjes om de wereld in een benzineauto. Om even een idee te geven. Ja. Hè? Een uurtje video streamen kost evenveel energie als een week lang de koelkast aan. Nou, door dat soort vergelijkingen ook te maken, maak je het een beetje inzichtelijk, hè? Krijg je er een beetje gevoel voor. En dat is ook de bedoeling van deze aflevering, die ik overigens niet alleen maak, hè, samen met Jaap Tielbeek en Daphne Dupont-Nivet. Belangrijk, we doen het met z'n drieën, dat onderzoek. Proberen de mensen ook dat bewustzijn bij te brengen, van realiseer je dat al heel veel energie kost en dus ook zeer klimaatbelastend is. Ja, maar dat is het punt ook. Iedereen zit de hele dag op die mobiel. Je bent er ook. Nou, ik ging vanmorgen nog iets bestellen en dan moet je toch via je bank, zit je op die telefoon. Ja. Dus je wordt er in feite ook door de wereld toe gedwongen, ook al zou je het misschien minder willen. Je denkt er ook niet bij na, inderdaad, dat dit erachter zit. Nee, je bent je daar niet echt bewust van. En ik inmiddels dus wel wat meer. Maar kijk ook naar je eigen gebruik, naar foto's, alles wat je opslaat. En in dit verband vond ik ook wel een behoorlijk chockerend gegeven. Het World Economic Forum heeft er onderzoek naar gedaan. Iets meer dan de helft van alle data die bedrijven opslaan, probeer je voor te stellen, iets meer dan de helft van al die data, 1,3 triljoen gigabyte per dag, wordt nooit meer gebruikt. Dus dat noemen ze zogenaamde dark data. Dat klinkt natuurlijk ook een beetje onheilspellend. Maar dat zijn dus data, dat zijn informatie, dat zijn gegevens die wel worden opgeslagen, maar waar nooit meer iets mee wordt gedaan. En ook daar hebben we weer een soort rekensom op losgelaten. Heeft de World Economic Forum trouwens zelf gedaan. Dat zijn 3 miljoen vluchten New York-Londen. Tja. Maar dat staat dan. Dat is ook niet zeg maar een archief of zo, waar je nog eens in kan kijken of omdat je iets wil opzoeken. Bijvoorbeeld. Nou ja, om die reden. Hè, er zijn ook juridische regels voor. Zeg maar om die reden worden natuurlijk heel veel dingen opgeslagen. Maar ga ook voor jezelf na. Hè. Je hebt 1 versie, 2 versies, 3 versies van een documentje. En je bewaart alles gewoon. Foto's, video's. Ook als je naar je eigen bestanden kijkt. En dat, in die zin gaat het hier vooral ook om een soort van bewustwording. Hè? En moeten we hier niet met elkaar eens wat beter naar gaan kijken? Dat is ook de opzet van het programma. Het is dan mijn rol om aan het eind op zoek te gaan naar een leider. Iemand die hier voorop kan gaan om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Ik kom dan terecht bij Google. Nou, dat is een van de grote spelers natuurlijk. Ja. Wat was dat een bevredigend gesprek? Nou, als ik heel eerlijk ben. Kijk, bij Google zeggen ze, moet luisteren, wij zijn onderdeel van de oplossing. Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk informatie bij zoveel mogelijk mensen terechtkomen, zodat ze de beste besluiten kunnen nemen. Dat is per definitie goed, ook voor het klimaat uiteindelijk. He, dus zij zitten helemaal in dat denken en vinden het ontzettend lastig. Ik doe bijvoorbeeld de suggestie, ik zeg, goh, als je nou inderdaad via YouTube naar muziek luistert, krijg je er automatisch dat filmpje bij. Zet dat nou standaard op uit. Dat scheelt al enorm, hè? Want juist die video's, dat kost heel veel dataverkeer. Nou, dat vinden ze ongelooflijk ingewikkeld om die kant op te denken, hè? Die zuinigheid. Maar het wordt wel steeds belangrijker. Hè? Ook even, hè, als je het even klein maakt, ook even naar ons land kijkt. Die datacenter, die vreten energie, hè? Die zijn volgens Tennant nu al goed voor 3% ongeveer. Is nu de schatting. Mm-hmm. En de verwachting is dat dat in 2030 naar 6,5% gaat van de totale stroombehoefte. Moet je je voorstellen. He, dus dat gaat ruimschoots verdubbelen. Ja. En als je dan realiseert dat er op dit moment in Nederland 10.000 bedrijven op de wachtlijst staan voor stroom, voor een nieuwe aansluiting, een extra aansluiting, maar goed, het is een enorme wachtlijst. Er zijn al gemeenten die hebben aangekondigd dat we misschien onze auto's niet meer kunnen opladen, omdat het op een gegeven moment te vol wordt het net. Nou, dan realiseer dat daar echt dat het niet onverstandig is, op zijn minst, om eens goed na te denken over een soort van matiging, zuinigheid. Ja. Hè, en nog één ding op de achtergrond, Jurgen, want dat is ook een van de aanleidingen om dit nu te doen. We zoeken nu nog meestal via Google natuurlijk, of een andere zoekmachine. Maar in toenemende mate gaan we dat generatieve artificial intelligence gebruiken. Nou, kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie, hè, generatief. Dat is een, nou, de schatting nu is, dat zit ook in het programma natuurlijk uitgewerkt, dat dat 10 tot 20 keer zoveel energie gaat vragen, iedere zoekopdracht. Ja. Nou ja, dat gaat dus exploderen. Je hebt voor die serie gesproken met Roger Werkhoven, een pionier op het gebied van AI. Hij denkt dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie niet voor grotere dataproblemen gaat zorgen. Wat we zien is dat we zoveel leren als humanity. Inderdaad medicijnen maken waar mensen van genezen. Ook die data, ook die modellen berekenen dat. Dus die kunnen ons ook helpen in een betere wereld met ons bouwen. Dus ook deze technologieën worden mede ontwikkeld door de AI-modellen die onze wetenschappers assisteren. Dus als we ermee stoppen, gaan we weer terug naar de middeleeuwen. Ja. Die eerste trein, wat een belachelijk ding was dat. Ja. Dan ga je toch niet zeggen, ja, dat is een belachelijk ding, die trein. We houden op met dat hele concept trein. Ja, hij zegt dus eigenlijk, AI kan juist onderdeel zijn van die oplossing. Nou, daar heeft hij natuurlijk ook gelijk in. Hè? En een mooie opmerking die Joop maakt, die de uitzending niet heeft gehaald. Hij zegt, we zijn net aap af, zei hij op een gegeven moment. We beginnen nog maar. En dat was een conferentie, een bijeenkomst. Daar openen we de aflevering morgenavond mee. Waar, weet ik veel, duizend, heel veel, bijna euforisch enthousiaste ICT's bij elkaar komen om met elkaar te fantaseren over de enorme kracht die kunstmatige intelligentie ook kan bieden als het gaat om het bedenken van oplossingen. Ook als het gaat over klimaatverandering en gezondheid, wat hij al noemde. Dus dat moeten we ook niet wegpoetsen. En daar is ook de uitzending helemaal niet op gericht van laten we maar mee stoppen. Maar wel laten we er ook bij stilstaan wat dit ook kost. En ook de regering is daar vrij duidelijk over geweest, het Haagse. Die zeggen ook van we moeten wel eerst de bewijzen zien dat het ook dingen gaat opleveren voordat we ons er helemaal aan uitleveren. Want wat we in ieder geval zeker weten is dat het heel veel stroom gaat kosten en daarmee het klimaat belast. Maar kijk, wat we net ook constateerden, de hele wereld is intussen afhankelijk van de digitale wereld. Met betalen, met dingen bestellen, noem het allemaal. En al die dingen die je voor je lol misschien nog doet, daar. Dus we kunnen inderdaad de consument bewuster maken. Nou, dat doen jullie met dit programma. Maar uiteindelijk ligt de bal toch bij die grote techbedrijven. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Maar goed, daar zijn ze dus nog niet echt aan toe. Ook Microsoft, ze geven aan van we gaan inderdaad veel en veel en veel meer stroom gebruiken. Maar we zijn onderdeel van de oplossing. Ik hoop dat ze ook dit gaan oppakken. Dat gesprek met Google was in die zin leerzaam, maar misschien ook wel een tikje teleurstellend. Want wat ik net al zei, daar vinden ze ontzettend lastig om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar je hebt helemaal gelijk. Zij zullen ons moeten helpen. En dat bedrijfsleven voorop, dat zijn natuurlijk enorme hoeveelheden data die niet meer worden gebruikt en wel stroom kost om ze in de lucht te houden. Om ze te helpen, actief misschien ook wel, om dat te verminderen. En op die manier toch ook rekening te houden met de impact op het klimaat. Ja, jij bent aan dit project begonnen, zeg maar. En wist het natuurlijk niet tot achter de komma. Heb jij intussen je eigen, gewoon in je eigen mini-maatschappijtje de boef veranderd? Doe je het anders nu? Nou ja, ik ben niet zo heel handig online. Dat zeg ik maar even vooraf. Ik heb verschillende pogingen in het verleden ook, maar ook recent weer naar aanleiding van deze bevindingen, geprobeerd mijn eigen mailbox te schonen. Dat is niet makkelijk. Heb jij het wel eens geprobeerd? Nou ja, ik probeer altijd die teller op nul te houden, maar ik heb inderdaad ook wel mailtjes die je bewaart voor in je archief inderdaad. Omdat je dan, moet je een link terugzoeken of zoiets en dan daar bewaar ik het dan voor. Maar als je dat een tijdje niet doet, dan loopt die enorm vol. En om dat dan schoon te maken, dat moet je pagina voor pagina doen. Hè, waar ik behoefte aan heb, is dat ik op een gegeven moment een simpel commando kan geven in de trant van gooi alle mail weg, alle ongeopende mail tot 3 weken terug, gooi die maar weg. Ja. Zoiets. En dan gaat het hard. Maar goed, misschien is het er wel. Ik heb het tot nu toe niet kunnen vinden. En ook met hulp van Google nog niet. Maar waar het me vooral om gaat, en daar gaat dit programma ook over. En daarom is het denk ik ook belangrijk dat we dit af en toe laten zien op allerlei onderwerpen. Vorige week ging het over luiers. We maken iedereen over kaas en over water en over airconditioning. Want realiseer je wat we aan het doen zijn. Dit klopt niet. We moeten hier beter over nadenken. En wat houdt ons dan tegen? Waar zijn de pioniers? Waar zijn de partijen, de mensen die proberen daar andere oplossingen voor te vinden die minder belastend zijn voor het klimaat. Ja. Aflevering waar we nu over spraken, die is te zien morgen. Over duurzame data om 8:55 op NPO 2. Of via NPO Start natuurlijk ook te zien. Zeker. Jeroen, dankjewel voor het gesprek. Tot ziens. Hoi, dag. Jeroen Smit was dat. Hij heet Boas Roelevink. Niet te verwarren met Roelvink. Roelevink, artiestennaam, gewoon Boas. Werd geboren in het Friese Franeker, groeide op in Kaapstad in Zuid-Afrika. En daar begon zijn voorliefde voor country, blues en soul. Begon op zijn 13e met gitaarspelen, verdiende wat zakgeld met het spelen op straat. In 2020, toen was hij 17, was hij finalist in de SBS 6 talentenshow We Want More. En hier is die Boas met zijn nieuwste liedje First Round's On Me. Country uit Polder van Boas en First Rounds on Me. Dat is het liedje. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 2015... toen de Grieken massaal hun geld van de bankrekening haalden. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal, hier is Dorald Megens. De Russische president Poetin heeft Noord-Korea geprezen om de manier waarop dat land weerstand biedt tegen de Verenigde Staten. Poetin sprak van Amerikaanse druk, chantage en dreigementen. Hij zei dat de landen nauw zullen samenwerken op het gebied van economie en veiligheid. Vermoedelijk gaat Noord-Korea munitie en arbeidskrachten leveren die Rusland nodig heeft om door te kunnen gaan met de oorlog in Oekraïne. En in ruil wil Noord-Korea meer Russische satelliettechnologie. De man die in Zwijndrecht zijn ex en schoonmoeder neerschoot bij een winkelcentrum krijgt 30 jaar cel. De moeder overleefde dat niet, de ex raakte zwaar gewond. De dader van 50 zou het niet hebben willen accepteren dat de relatie met zijn ex voorbij was. Hij volgde zijn ex en haar moeder naar een winkelcentrum en schoot hen op klaarlichte dag neer. De rechter woog ook het strafblad van de man mee. Met daarop ook een groot aantal delicten waarin geweld en vuurwapens een rol spelen. Ook uit de uitlating van de verdachte ter zitting blijkt dat hij het gebruik van geweld niet schuwt en bagatelliseert. De verdachte heeft er ter terechtzitting geen blijk van gegeven dat hij beroering heeft van wat hij heeft gedaan. De rechtbank komt tot de conclusie dat een langdurige gevangenisstraf op zijn plaats is om de maatschappij tegen de verdachte te beschermen. En daarom 30 jaar cel. De rechter acht doodslag en poging tot moord bewezen. Een agent van de Amsterdamse politie is aangehouden door de Rijksrecherche. De man wordt ervan verdacht dat hij langere tijd informatie uit politiesystemen heeft verkocht. Zijn huis in Alkmaar is doorzocht en er zijn nog drie andere mannen aangehouden in deze zaak. Aanvoerder Mbappé van het Franse elftal doet vrijdag niet mee in de EK-wedstrijd tegen Nederland. Dat meldt de Franse zender Canal Plus. De speler brak gisteren in de wedstrijd tegen Oostenrijk zijn neus. Mogelijk doet Mbappé wel weer mee in de laatste groepswedstrijd tegen Polen. Hij zal dan een masker dragen om zijn neus te beschermen. Helene, moet je de pool even aanpassen bij de ANWB als ik dit hoor? Ja, inderdaad. Ja. Nou, nee, ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Nou, Frankrijk kunnen we hebben hoor, zonder Mbappé, denk ik. Denk je niet? Nou, ik hoop het wel, ja. Maar... ja. Nou ja. Ja, goed, hoe gaat het met de weg eigenlijk? Ja, nou, het is niet heel erg druk. 50 kilometer file, maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd. En die veroorzaken extra vertraging. Onder andere op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Amersfoort een kwartier oponthoud. De rechte rijstrook is dicht door die aanrijding. Verder ook een ongeluk op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. Daar zijn alle rijstroken vrij, maar is de vertraging nog wel 20 minuten. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zijn ze bezig met een spoedreparatie bij Zoetewoude-Rijndijk. En dat kost je ook 20 minuten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 18 juni 2015. Villa. Op die dag haalden de Grieken massaal hun geld van de bankrekening. Veel Grieken, heel veel Grieken nemen het zekere voor het onzekere en halen hun geld van de bank. Het gaat de laatste dagen zo hard dat de Europese Centrale Bank besloten heeft om de noodlening aan de Griekse banken ietsjes te verhogen. In de afgelopen 8 maanden hebben de Grieken minstens 30 miljard euro van de banken gehaald. Allemaal contanten. Een enorm bedrag voor een land dat diep in de schulden zit. Het gevolg van zo'n bankrun, en zeker als die de komende dagen gaat verergeren, is dat op een zeker moment het bancaire systeem instort. En nu wordt het overeind gehouden met toestemming van de Europese Centrale Bank. Maar dat is ook eindig. En dan beland je in een situatie dat misschien de banken dicht moeten. Het gerucht gaat dat de banken na vandaag op slot gaan, omdat ze de bankrun niet langer aankunnen. En wat er dan met het spaargeld gebeurt, weet niemand. Ja, en dit alles leidde mogelijk zelfs tot een eurocrisis. Misschien was het dat wel, daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Ik ga erover praten met Peter de Waard, economieredacteur van de Volkskrant. Peter, hartelijk welkom. Goedemiddag. Terug in de villa. Ja, interessante tijden voor een economieredacteur. Zeker, ja. Het was natuurlijk niet alleen een Grexit, maar het was natuurlijk het hele Europese muntunie, de euro, die op dat moment zo'n 17 jaar bestond, die dreigde in te storten. Dus we zouden weer terug moeten allemaal naar hun eigen munt, naar hun pesetas, naar onze guldens, naar de markten in Duitsland. En dat was natuurlijk wel een heel groot gevaar. En daarna was er in Griekenland natuurlijk ook echt een crisis met enorme werkloosheid, demonstraties iedere dag met veel geweld ook. En de Grieken gingen hun geld van de bank halen. Dat gebeurde massaal. Was het zo dat het land eigenlijk min of meer failliet was? Ja, het land was eigenlijk failliet. Ze konden al eigenlijk alleen leven op de pof. Dus, en al externe financiers waren er niet meer. Die durfden niet meer geen geld meer aan Griekenland te lenen. Dus ze moesten rekenen op de Europese Centrale Bank. En de Europese Unie, die moesten ze kortdurend met noodleningen moesten die de Grieken terzijde staan. Laten we even wat hoofdrolspelers voorbij gaan. Allereerst onze eigen minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem was dat toen. Was ook de voorzitter van de Eurogroep. Wat was zijn rol? Nou, hij moest eigenlijk onderhandelen namens de trojka, zo werd dat genoemd. Hè. Dat was het IMF, de Europese Centrale Bank en de Europese Unie. En hij moest rechtstreeks contact leggen met Griekenland en moest de Grieken dwingen in ruil voor deze steun, dus in ruil voor deze noodleningen, hervormingen door te voeren. Dus ze moesten bijvoorbeeld de zaken privatiseren. Dus hun spoorlijnen, alles moest worden geprivatiseerd. Ze moesten de AOW-leeftijd verhogen. Ze moesten de uitkeringen verlagen. En dat vonden de Grieken niet leuk. Die kwamen daartegen in opstand. En dat leidde ertoe dat in januari 2015... ja, een nieuwe partij werd gekozen. Hè, zoiets als Wilders, maar dan aan de linkerkant. En dat heette Syriza. En de premier daarvan, of de leider daarvan, was meneer Tsipras. En die werd samen met Varoufakis, ja, die werden het leidende duo. Die Varoufakis natuurlijk ook, want dat werd een soort moddergevecht tussen hem en Dijsselbloem. Varoufakis, Dijsselbloem. Wat ook nog meehielp, of juist niet misschien, was dat Dijsselbloem een interview gaf. Ja. Waarin hij het had over hoeren en geld over de balk smijten. Ja, die zei in een Duitse krant, heeft hij op een gegeven moment gezegd, aan de ene kant je geld uitgeven aan vrouwen en drank. En aan de andere kant steun vragen. Dat kan niet. Ja, iedereen was daar heel erg boos over. De Grieken niet alleen, hoor. Trouwens, ook heel veel mensen in het Europese parlement, zoals GroenLinks in Nederland. Maar ook heel veel vrouwen vonden dat geen leuke opmerking. Ja, nee, waar ik hoeren zei, bedoel ik vrouwen. Maar daar bedoel ik verder helemaal niks mee. Nee. Want het woord was inderdaad vrouwen. Dus ik wil ook niet Dijsselbloem woorden in de mond leggen die hij niet gezegd heeft toen. Dit is iets wat ik niet goed op orde had. Dat was publicitair ook een enorme strijd, natuurlijk. Waren die eisen van die eurogroep eigenlijk zo onredelijk aan Griekenland? Ja, de Grieken vonden, dat is een beetje van welke kant je staat. Hè. De Grieken vonden ze onredelijk. Want die dachten van, als wij zoveel moeten bezuinigen, je betekent als je bezuinigen dat je ook krimp uitlokt van de economie. Hè. Dus je geeft geen geld meer uit en dat geld kan niet meer doorgegeven worden. Dus ja, dan gaat het steeds slechter met de economie. En ze hadden juist economische groei nodig om die economie te kunnen stimuleren, om die leningen weer een keer af te kunnen lossen. Aan de andere kant was er natuurlijk ook een standpunt van de EU, van Dijsselbloem, wat ook wel begrijpelijk was. Want in de draagvlak om steeds geld te blijven lenen aan de Grieken, dat was op een gegeven moment werd ook steeds minder. Er kwamen allemaal kop in de krant, stop daarmee, doe dat niet. En dus ja, hij moest op een gegeven moment wel eisen gaan stellen aan de Grieken, dat ze wel dat geld zouden terugbetalen en dat het geen bodemloze put is. Hij kon geen blanco cheque geven. En wat was het verhaal van die Varoufakis dan? Hoe dacht hij dan het probleem op te lossen? Dus de Griekse minister van Financiën? Ja, die was altijd wat ze noemen een uitgesproken Keynesiaan. Dus iemand die denkt van, als je maar veel geld uitgeeft, dan wordt er zelf weer geld gegenereerd. Dus die bleef op dat standpunt staan en die was fel tegen bezuinigingen. En op een gegeven moment is het toch Tsipras, die heeft die discussie gewonnen en die is overstag gegaan. Want anders was het zeker op een Grexit uitgelopen. Dus dat was ook nog een interne discussie daar bij de Grieken. Ja, de een wilde echt die kant op en de ander wilde die kant op. Precies, op het einde was het een interne discussie. Aanvankelijk trokken ze samen op, Varoufakis en Tsipras. Uiteindelijk is Varoufakis heeft moeten aftreden en heeft Tsipras in juli 2015, dus een maand na nu, heeft hij de zaak kunnen regelen en is er een compromis gekomen. Ja. Hij kreeg nieuwe leningen en de Grieken gingen wat hervormen. En dit ging dus over Griekenland, maar ook Italië, Spanje, Portugal, die volgden dit ook allemaal natuurlijk naast. Zeker, ja, want er waren heel veel speculanten op de markt, hè, en die hadden natuurlijk ingezet op een Grieks vertrek uit de EU. Dus die hadden Griekse obligaties op termijn verkocht, dat noem je short gaan. Hè, dus dan gok je op dat Griekenland uit de muntunie gaat. Ja, en als dat gelukt was, hadden ze miljarden verdiend. En dan was het leuk om het ook tegen te proberen met Italië en met Spanje en met Portugal. Dat waren ook allemaal zwakke landen. Zeurolanden noemden we dat in die tijd. Tegenover was de Neurolanden, de Noord-Europese landen. Dat waren de sterke Eurolanden. En je had de zwakke Eurolanden, de Zeurolanden. Ja, en dat dreigde gewoon een domino-effect. Ja, dan zou de hele muntunie uit elkaar vallen. Ja, want daar begonnen we mee met die eurocrisis. Want je kunt denk ik zeggen dat het net niet geworden is. Ja, je kan zeggen dat het net niet geworden is. Ja, het is eigenlijk dat op een gegeven moment heeft toch Tsipras eieren voor zijn geld gekozen. En is het voorkomen dat het echt een eurocrisis was en dat de munt weer ineen gestort is. Dus ja, en het, maar goed, dat was op het randje. En hoe staat Griekenland er nu voor eigenlijk? Nou ja, ze zijn natuurlijk wel. Ze hebben hervormingen doorgevoerd op een gegeven moment. En overal ging het economisch beter. Dus op een gegeven moment ook in Griekenland. Het toerisme trok weer aan en dat soort activiteiten. De scheepvaart deed het heel goed. En men heeft op een gegeven moment, 2018, was Griekenland weer mogelijk om zelf naar de financiële markten te gaan. En zelf geld weer te halen van externe financiers. Van beleggingsfondsen, zoals pensioenfondsen en banken en zo. Dus dan konden ze daar weer terecht. Dus zijn ze op eigen been gegaan. Maar je hoort ook wel dat bijvoorbeeld heel veel Griekse havens door de Chinezen zijn overgenomen. Die hebben daar dankbaar gebruik gemaakt van eigenlijk deze aanleiding? Ja, die hebben zeker dankbaar gebruik gemaakt van deze aanleiding. Die hebben natuurlijk, het moesten dingen geprivatiseerd worden en verkocht om wat van die schulden te behapbaar te maken. En dat is eigenlijk nog niet echt gebeurd, want de schuld is nog steeds onhoudbaar. En ja, je ziet ook natuurlijk dat de Grieken ook nog een enorme schuld hebben bij de Europese Unie, bij het ESM, het noodfonds. Ja, en goed, want als je dan vanuit dat perspectief bekijkt, die eurocrisis dus net afgewend, langs het randje gegaan, zullen we zeggen. Zijn er lessen geleerd eigenlijk uit die periode voor nu? Nou ja, de eisen van de banken zijn verbeterd, maar eigenlijk niet. Je kan niet zeggen dat... Dit zou gewoon weer kunnen gebeuren. Dit zou weer kunnen gebeuren en we zitten nu op een punt dat het heel gevaarlijk wordt. Want Frankrijk, daar worden verkiezingen gehouden. En het is mogelijk dat er natuurlijk een radicaal rechtse partij aan de macht komt. En die heeft ook een hekel aan Brussel. En Frankrijk heeft ook enorme schulden. Dat is inmiddels opgelopen tot 3000 miljard euro. Ja, dat is eigenlijk ook onhoudbaar geworden. Wat gaat Le Pen doen? Moet Le Pen ook gaan hervormen? Dat zegt dat ze dat niet wil. Ze wil meer geld, juist meer geld gaan uitgeven. En Frankrijk, dat is natuurlijk nog veel belangrijker voor de euro. Ja. Griekenland was in de periferie. Samen met Duitsland de speel van de EU natuurlijk. Ja, de speel van de EU, de as, daar steunt de hele EU op. Ja. Als ze daar problemen mee komen, het is dat Le Pen heeft gezegd, ik ga niet uit de eurozone, ik ga niet uit de EU. Maar ja, in de praktijk zit ze op de bus als ze direct in de EU, en rijdt ze eigenlijk in de afgrond. Ja, komen we weer bij Mbappé, want die heeft gezegd, stem niet op Le Pen, dus wie weet dat ook nog wat uitmaakt. Nou ja, hopen voor de Fransen, voor de eurozone ook natuurlijk. Ja, want het is natuurlijk wel belangrijk. Ja, er zijn weer mensen verschillend overdag. Want het is natuurlijk ook een verschil. Tsipras had geen bondgenoten binnen de EU. Hè? En op dit moment heeft natuurlijk Le Pen heeft wel bondgenoten. Die heeft Wilders, die heeft Meloni in Italië. Dus er zijn meer van die regeringen die twijfels over hebben. Nou, al met al was dit dus een mooie aanleiding om het hier eens even over te hebben. Want wie weet dat dit op een hele korte termijn wel weer gaat spelen. Je ziet het al aan de spreads. Hè? Dus de leningen voor Frankrijk worden duur. Ja. Dankjewel Peter voor de uitleg. Peter de Waard, economieredacteur van de Volkskrant. Aanleiding dus die bankrun in Griekenland vandaag 9 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit dat jaar 2015 van de groep Years and Years. En zij zingen over de koning, King, zo heet het liedje. Don't wanna wait. carry on. No love, no admission. Take this from me tonight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, Years and Years was dat. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Ja, u kent ze misschien wel, de zogenoemde ikjes op de achterpagina van NSC. Al 20 jaar beschrijven lezers in maximaal 120 woorden grappige, ontroerende of bijzondere gebeurtenissen uit hun eigen leven. Het Internationaal Literatuurfestival in Utrecht organiseert dit najaar een heuse ikjesmarathon. En vanaf vandaag mag iedereen dan zijn eigen ikje insturen. Paul Steenhuis is hier, is de eindredacteur van de ikjesrubriek in NRC. Paul, hartelijk welkom. Oh ja, het is een komen en gaan van krantenmensen. Jeroen Smit hebben we net gehad. Ja. Volkskrant net aan beurt geweest. Ja. En dan nu NRC. En ik ga ook praten met Mieke Kerkhoff. Is in het dagelijks leven gynaecoloog, maar ook een fanatiek ikjeschrijver. Mieke, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen. Mooi dat je ook even meepraat, want dan kunnen we het ook even vanuit de beleving van die kant meemaken. Maar Paul, ik begin even met jou. Heb je hem vanmorgen al uitgekozen? Ja, dat heb ik net gedaan. Kun je in één zin zeggen waar die over gaat? Nou, dat ben ik weer vergeten, eerlijk gezegd. Want er komen 10 langs en je moet er 10 kiezen per dag ongeveer. Oh ja, Mieke, heb jij hem ingestuurd toevallig? Nee, ik heb hem nu niet ingestuurd, maar ik stuur wel wekelijks in. Ik denk dat Paul wel een beetje genoeg van me krijgt. hij lacht wel. Ik zeg niks. Nee hoor. Alle ikjes zijn welkom. Ja, hoeveel komen er binnen? 10, zeg je? Nou, rond de 10. Maar daar zit vaak... Kijk, Mieke schrijft wel ikjes die vaak wel bruikbaar zijn... omdat ze een leuke pointe hebben. Of ontroerend zijn, of emotionerend. Maar er zijn heel veel mensen die sturen een ikje... ja, dat is gewoon een losse beleving. Bijvoorbeeld, er was nu een man, dat heb ik niet genomen. Vandaag kan ik me nog wel herinneren. Er was een man, die zijn vader was met pensioen... die stond zijn huis te schilderen. En toen was er een buurman gekomen... die had op zijn Amsterdam gezegd... bent u een monnik? Weet je wat, als je het meemaakt, is het misschien heel grappig. Dat wordt heel vaak gezegd als iemand iets grappigs vertelt. Ja, je maar had erbij moeten als zijn. Als je het leest, dan denk je... ja, oké, bent u een monnik? Ja, het feit hoe jij het vertelt, daar zou ik dan weer een ikje over kunnen schrijven. Ja. Waarom slaat het zo aan bij lezers? Waarom vinden ze het zo leuk om mee te doen? Ja, daar heb ik een theorie over. Mensen vinden het heel leuk om... het is voor iedereen, hè? Iedereen kan het doen. Het is laagdrempelig, zeg maar. En je krijgt de kans om iets van jezelf te publiceren, iets leuks te doen. En dat is heel... het is een soort erkenning... in het Frans noemen ze dat le joie de se voir imprimé. Het geluk, de vreugde om jezelf gedrukt te zien. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor, ik bedoel, drukwerk is het papier, maar ook online. Jezelf gepubliceerd te zien. Dat soort leuke erkenning. En jij gaf net even een voorbeeld van, dat is misschien wel een leuk verhaal, maar er moet ook even een mooie punt aan zitten eigenlijk. Hè? Ja, op dus, een of andere manier wel. Ja. Wat voldoet een goed ikje dan aan verder? Nou, kijk, een nieuwsbericht. Ik bedoel, wij zijn in de journalistiek. De nieuwsbericht, daar moet het belangrijkste eerst. En daarna bouw je het verder uit. Maar bij een ikje, dat werkt eigenlijk zelfs in die korte 120 woorden... toe naar een hoogtepunt, een payoff. Dus het belangrijkste moet op het laatste staan. Ja, je moet het eigenlijk opbouwen. Ja, dat is waarom volgens mij dat literaire festival... die hebben dat gevraagd of ze dat... wij vonden dat leuk. Je moet bij hun zelf, om mee te doen, bij hun aanmelden... Maar het is een soort literaire vertelkunst, maar dan heel klein. Ultra kort verhaal is het. Mieke, bijna elke week stuur je er één of misschien wel meerdere in. Hoeveel daarvan zijn er ook gepubliceerd? Nou, ik zit op meer dan 90. Maar ik ben de tel een beetje kwijt. Maar ik doe het al vanaf 2003. Ja. En waar haal je de inspiratie dan vandaan? Nou, weet je, ik denk dat het heel belangrijk is dat je je antenne heel ver uitschuift. En dat je dan echt wat je waarneemt of wat je hoort of ziet, dat je denkt, dit is zo bijzonder. Dit is gewoon een ikje. Ik kan echt in ikjes denken bijna. Ja. En dat doen Frans cabaretiers ook heel erg, hè? Die gaan gewoon de straat op en kijken wat er allemaal gebeurt. En daar maken ze een show van. Dat doet Joep en Brigitte, ja. Kaandorp en zo. Die doen dat echt op die manier. Want er is van alles te beleven overal. Ja. Maar je moet je antenne uitschuiven. Maar goed, nu zeg ik aan het begin al. Jij bent gynaecoloog, dus jij krijgt heel veel mensen natuurlijk over de vloer in de spreekkamer. Ja. En maak je daar ook gebruik van? Zit daar ook de inspiratie? Nou, ja, weet je, je moet heel erg uitkijken. Want ik heb als arts beroepsgeheim. Maar mensen vertellen wel hele mooie dingen. En dat is bij ons, bij mij bijvoorbeeld, als mensen zich uit of aankleedt, dan praat ik even niet over de kwaal of over de therapie die we gaan instellen, want praten en breien tegelijk, dat moet je niet doen in de spreekkamer. Maar dan is het echt wel zo dat hele mooie dingetjes hoor van patiënten. Ja. Ik wil er een voorbeeld geven, dat is heel kort. Ja. Bijvoorbeeld het ikje gewenst is de titel. Op de polykliniek gynaecologie praat ik met een bejaarde patiënte. Ze vertelt me dat ze de jongste is in een gezin van 14 kinderen. Ik zeg, tja, in die tijd was er nog geen pil, hè? Ze heeft wel eens aan haar moeder gevraagd of het nog wel de bedoeling was geweest dat ze er als 14 dit nog bij zou komen. En haar moeder heeft geantwoord, lieve schat, ik heb het 13 keer over gedaan om jou te mogen krijgen. Kijk, en dat vertelt iemand je. En dat stelt iemand je ook in vertrouwen. Dus je moet dan ook wel vragen of je het mag anoniem mag publiceren. Ja. Maar de meeste vrouwen bij mij, die zijn dan vereerd dat dat mag. Ja. En die stuurt later natuurlijk ook een kopietje van dat ikje op en zo. Dus het is ontzettend mooi. Nee, maar dat mensen niet denken dat als ze tegenover jou zitten, dat gelijk ook morgen in de krant staat, per se. Dat moet ook niet. Ik heb één keer een Brabant gehad die zei, voor de gein, met jou ga ik uitkijken, want jij schrijft alles op. Ik zeg, nee mevrouw, zo is het niet. Maar als ik iets heel moois meemaak, dan zeg ik gewoon, goh, het ontroert mij. Ja. En dan vraag ik pas 3 consulten later van, joh, je hebt me toen dat eens verteld, zou ik dat toch eens anoniem mogen publiceren. Ja, ja. Ja. En by the way, u bent ook zwanger. Ja. Nee, maar ik krijg echt wel vaak commentaar dat ik als dokter lek uit mijn spreekkamer. Maar dat is echt met instemming van de patiënt en anoniem. Snap ik. Nou, het is goed dat je dat hier nog even op de Nationale Radio zegt, want dan kunnen ze met een gerust hart bij je binnenkomen. Paul, heb jij zo'n favoriet? Nou, er is één ikje, dat is een klassieker, vind ik zelf. Ik ben alweer vergeten wie het geschreven is. Het is al heel lang geleden geschreven. En dat gaat over. Kijk, eerst even erbij, dat moet even een kanttekening bij. Ik krijg heel veel kleinkinderen. Dat is eigenlijk prietpraat uit de Margriet, zou ik maar zeggen. En daar gaan we eigenlijk liefst omheen. Ja, maar het is al de NRC, hè? Soms kan het niet missen en soms is het ook wel grappig. En dit is wat ik me altijd herinner, was een oma die met haar kleinkind in de boekwinkel staat. En die oma die wil natuurlijk heel goed voor dat kind. En dat kind is helemaal niet geïnteresseerd. En dan zegt ze, hier, Nijntje. En dan zegt dat kind uit de grond van zijn hart, Nijntje is een lul. En weet je wel, dat is een geweldige payoff. En dat heb ik nooit vergeten, dat ikje. Ja, dat is wel een heel stout ikje. Er zijn ook hele ontroerende ikjes. En ik heb nog een ander verhaal. Dat is sinds begin dit jaar heeft 2 maanden lang elke dag een jongen blijkbaar hetzelfde ikje gestuurd. En dat zet ik niet in de krant, want dat vind ik niet leuk. Maar nu stuur. En weet je wel, ik heb gewoon 2 maanden lang elke dag een ikje insturen. Hetzelfde ikje. Ja. Het gaat over een jongen die met zijn broer voor zijn zusje wat koopt. Die 17 wordt in een, hoe heet zo'n winkel, een juwelier. En dan staan er allemaal, zegt hij, witte meisjes. En dan zegt hij, als ik nu Anne Fleur roep, kijkt iedereen. Dat is de payoff. Ja, ja. Hey, Anne Fleur is een beetje het stereotype studentenmeisje uit Amsterdam. Nou, ik vond een heel studenticoze een beetje. Ja. Maar goed, 2 maanden lang elke dag een ikje stuur. En vorige week stuurde hij het weer. En toen had hij erbij gezet, ja, ik ben een scholier en ik krijg heel veel punten als dit ikje geplaatst wordt. Kijk, ik wil maar zeggen dat ook jonge mensen ikjes insturen. Ja. Maar eigenlijk zeg je nu over de hoofden van onze luisteraars tegen deze jongen, kap er mee nu. Nou, gaan we het wel niet plaatsen. Mag proberen. Kijk, ik bewonder zijn doorzettingsvermogen. Maar ik vind het ikje niet Nee. Het is niet leuk genoeg. Nee, misschien ook geldt daar weer, als je in de winkel en het woord Anne Fleur al zegt, zo van, het lijken wel allemaal Anne Fleur, en ze kijken allemaal, dat het misschien leuk is. Maar als ikje vind ik het een beetje... Ja, hij moet er een beetje aan schaven misschien. Misschien, ja. Miek, heb jij er wel eentje klaar die binnenkort weer op de bus gaat? Nou, ik heb er nog wel eentje die is al gepubliceerd, maar die had ik eigenlijk wel heel graag even willen voorlezen. Ja, doe maar even. Mijn doe vader maar. Gaan. Doe maar tot slot. Die heet Nachtkastje. Mijn 92-jarige vader krijgt 's nachts pijn op de borst. Hij ligt eenzaam in zijn bed en drukt op de alarmknop. De helden van de thuiszorg zijn snel ter plaatse. Ze pakken een flesje met nitrospray van zijn nachtkastje, spuiten het onder de tong en weg zijn de klachten. Mijn pa vindt het een wondermiddel. Waarom hebt u dat nou zelf niet even toegediend? Vraagt de verpleegkundige. Waarop mijn vader antwoordt: ik wist niet meer dat het voor mijn hart was. Ik poets er altijd mijn bril mee. Ja, mooi. Mieke, dankjewel. Blijf ze insturen, ja. Hoor. Zeker weten. Ja, vinden ze en leuk bij NRC. Dank, Jurgen. Jo, dankjewel. Doeg. En jou, Paul, hartelijk dank voor het verhaal. Ik vertel even bij, want die marathon dat gaat verder buiten jullie om, hè? Ja, dat is, wij vinden dat wel oké. Okay. Wij werken er wel aan mee. Maar ze worden ook afgedrukt, sommige van, bij ons in de krant. In die week van dat literaire festival Ilfu in Utrecht. Maar de hele, dat je daar, je mag daar een dag lang komen je eigen ikjes voorlezen op het podium bij de Utrechtse Boekenmarkt. Ja. 22 september. Dat gaat via de site van Ilfu. En dat kan vanaf vandaag tot 5 oktober kunnen ze die ikjes insturen via de website dus van dat Internationaal Literatuurfestival Utrecht. En dan is die ikjesmarathon inderdaad op 22 september. En insturen voor de krant kan... Blijft elke altijd dag. Gaande, ja. Dankjewel. Graag gedaan. Radio 1. 1 vandaag. Misschien moet het over het zogenaamde politieke vingerspitsengevoel van Wilders dan hebben. Ja, dat, van dat hoe dat tegen. Misschien sowieso de hele week is gegaan. Verdieping bij het nieuws. Ik kijk dit nou een half jaar aan. En het is een half jaar al onderdag crisis. En het komt altijd goed. Elke dag een factcheck. Je kunt dus niet zomaar zeggen dat een nieuw ministerie zomaar 26,3 miljoen euro kost. Dus het is fictie. En het opiniepanel. Ze vinden dat de uitkomst tegenvalt. Ze hadden op een grotere rup naar rechts gehoopt. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. K-Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort. En investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. via Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe zorg je ervoor dat je als 95-jarige kinderboekenschrijver in contact blijft met je doelgroep? In Villa VDB zometeen een gesprek met Dolf Verroen. En dat gesprek is ook interessant voor volwassenen, zeg ik er maar vast bij. Dat is zeker het geval met het NOS-journaal. Dat komt nu. Hier is Dorald Megens. De planning van de hoorzittingen met beoogde bewindslieden is bekend. Aanstaande donderdag begint de Tweede Kamer aan de gesprekken met de kandidaat-ministers en staatssecretarissen. En die gesprekken beslaan 4 dagen. Donderdag, vrijdag en volgende week maandag en woensdag. Het is voor het eerst dat de Tweede Kamer zulke hoorzittingen houdt. Aankomend minister Beljaerts heeft zijn Hongaarse nationaliteit opgegeven. Dirk Beljaerts was directeur van Koninklijke Horeca Nederland en wordt nu voor de PVV minister van Economische Zaken. Omdat hij een Hongaarse moeder heeft, had hij naast de Nederlandse ook de Hongaarse nationaliteit. Van die laatste heeft hij afstand gedaan. Op eigen initiatief en niet op verzoek van PVV-leider Wilders. Die tekende in het verleden meermaals bezwaar aan tegen bewindslieden met een dubbele nationaliteit. Min V, ook Lucky genoemd, is veroordeeld tot 30 jaar cel. Hij stond terecht voor de fatale schietpartij vorig jaar bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Zijn ex-vriendin raakte daarbij zwaar gewond. Haar moeder kwam om het leven. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen V, maar de rechter komt dus uit bij 30 jaar. Verslaggever Roel Pauw sprak erover met de advocaat van V's zwaargewonde ex-vriendin. Ja, voor cliënten was altijd het idee, een levenslange gevangenisstraf is de enige passende straf gezien wat mij is overkomen en wat mijn moeder is overkomen. Maar nu ze de 30 jaar uitgesproken hoort worden, denkt ze, ja, dit is wel iets waar ik mee kan leven. En zeker met het idee dat dit ook levenslang kan worden voor deze verdachte. U heeft al gesproken? Ik heb er zojuist gesproken, ja. Hoe is het met haar? Ja, zwaar. Uiteraard hier naartoe leven, naar dit moment, om die uitspraak te horen. En ja, als straks de strafzaak voorbij is, ja, dan is het voor haar niet voorbij. Zij zit in een rolstoel, zij staat op met pijn, zij gaat naar bed met pijn. Zij zal nooit meer van deze ellende afkomen en is daarbij ook nog eens haar moeder kwijt. En dat zei advocaat Sebas Dijkstra tegen Roel Pauw. Een agent van de Amsterdamse politie is aangehouden omdat hij informatie uit politiesystemen zou hebben verkocht. Zijn huis in Alkmaar is doorzocht. En naast de 35-jarige agent zijn in deze zaak nog 3 andere verdachten aangehouden. Er moet grondig onderzoek komen naar het optreden van de Griekse kustwacht, zeggen mensenrechtenorganisaties en Griekse oppositiepartijen. In een BBC-documentaire wordt de kustwacht ervan beschuldigd migranten te boeien en overboord te gooien. In Parijs is de Franse actrice Anouk Aimé overleden. Ze speelde in tientallen films, onder meer in La Dolce Vita en Lola. In 1967 kreeg ze een Oscar-nominatie voor Un homme et une femme van regisseur Claude Lelouch. Dat werd haar internationale doorbraak. Anouk Aimé was 92 jaar. De Russische president Poetin heeft Noord-Korea geprezen om de manier waarop dat land weerstand biedt aan de VS. Poetin sprak van Amerikaanse druk, chantage en dreigementen. Hij deed dat vlak voor zijn bezoek aan Noord-Korea dat vandaag begint. Poetin zei dat de landen nauw zullen samenwerken op het gebied van economie en veiligheid. Vermoedelijk zal Noord-Korea munitie en arbeidskrachten leveren die Rusland nodig heeft om door te kunnen gaan met de oorlog in Oekraïne. In ruil wil Noord-Korea meer Russische satelliettechnologie. Met een ruime meerderheid heeft het parlement in Thailand voor legalisering van het homohuwelijk gestemd. In de Thaise Senaat, die 152 zetels telt, werd de wet aangenomen met 130 stemmen voor. Er waren 4 tegenstemmers en 18 onthoudingen. De Thaise koning moet de wet nog wel goedkeuren, maar dat is een formaliteit. Na Taiwan en Nepal is Thailand het 3e Aziatische land dat het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht legaliseert. Correspondent Mustafa Margadi. Veel landen in Azië zijn islamitisch of hebben een grote islamitische bevolking. Dat beïnvloedt de blik op homoseksualiteit toch deels. Maar ook veel multireligieuze en seculiere landen die staan om verschillende redenen het homohuwelijk niet toe. Maar er zijn onderzoeken die aantonen dat er een verschuiving plaatsvindt. Het tijdschrift The Economist deed een onderzoek een paar jaar geleden. Daar bleek uit dat 1/3 van de mensen in de zogenoemde Asia-Pacific regio, dat is eigenlijk Azië tegen de grote oceaan aan, dat dus 1/3 tegen het homohuwelijk is, maar dat 45% inmiddels het onvermijdelijk acht dat het ooit zal gebeuren. Thailand, daar gebeurt het nu dus sowieso. Het weer, vooral in de zuidoostelijke helft van het land, regenachtig. Lokaal kan 20 mm of meer vallen. Morgen overwegend droog en dan vooral in het westen veel zon. Het wordt dan opnieuw 18 tot 21 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, het begint wat drukker te worden. Inmiddels 90 kilometer file, maar de meeste files leveren maar een paar minuten vertraging op. Op de A4 de meeste vertraging nu. Van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk 20 minuten oponthoud door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A58 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Waspik een kwartier vertraging. En in het zuiden op de N69 van Neerpelt naar Veldhoven tussen de Belgische grens en Bergeijk ook ruim 20 minuten oponthoud door een auto met pech. Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen? Rand? Nee. Fair enough. Social Deal, deals die je niet mag missen. Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl. Morgen bij Human, wat houdt ons tegen? We streamen, chatten en mailen erop los. En denken niet na over de milieu-impact. Ondertussen verbruiken we meer energie dan ooit. Zeker met de komst van AI. Hoe dringen we onze digitale voetafdruk terug? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ik ga zo meteen praten met kinderboekenschrijver Dolf Verroen. 95 jaar en still going strong. Maar eerst de opgave voor de nieuwsnipper. En dat gaat om een fragment dat we eerder vanochtend al konden horen in het NOS Radio 1-journaal. We hebben stilgestaan bij bezoek van Jens Stoltenberg, SG NAVO, vorige week aan Boedapest. En we hebben verder afgesproken echt naar de toekomst te kijken. En ik moet gezegd, jongens, ik wil echt met alle lidstaten in een sfeer van gelijkwaardigheid en respect samenwerken. Dat was de demissionair premier Mark Rutte van Nederland. Hij lijkt de steun te hebben van Hongarije om NAVO-chef te worden. En de vraag is, hoe heet de premier van Hongarije die lange tijd dwars lag? Als u het antwoord weet, mag u dat mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij, dan kunnen we u terugbellen. Dus villavdb@omroepmax.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Ik ga praten met Dolf Verroen. Hij schreef meer dan 100 kinderboeken en is de oudste actieve kinderboekenschrijver van Nederland. Want, als gezegd, 95 jaar. Zijn nieuwste boek heet Een regenboog in mijn kast. Het gaat over de 13-jarige Jasper die op jongens valt. Een verhaal dat de nodige raakvlakken heeft met het leven van de schrijver zelf. Meneer Verroen, goedemiddag. Goedemiddag, ja, daar ben ik. Ja, het gaat over de coming out hè, van de hoofdpersoon. Ja. Waar worstelt hij allemaal mee? Met de coming out, maar het is, ik heb vroeger daar ook al over geschreven. En dan was het een beetje, nou, ik wil niet zeggen dramatisch, maar toch wel heel moeilijk. Maar dit is gewoon eigenlijk een ontwikkeling. Zijn ouders weten het en die hebben afgesproken met hem. Wij vertellen het aan niemand, ook niet aan de grootouders, aan wie ook niet. Je moet het zelf maar bepalen. En hij komt er langzaam toe. Om dat, ja, wat je noemt, uit de kast te komen. En het is niet dramatisch, maar hij voelt zich natuurlijk wel heel alleen. En die, hij wordt ook afgewezen als hij het door een paar vriendjes. Maar het is niet dramatisch. Het is eigenlijk tot je zelf komen en jezelf accepteren. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal. Nou zei ik, dat heeft wel raakvlakken met uw eigen verhaal eigenlijk. Hè? U was 13. Maar toen was, toen was het oorlog, het was de Tweede Wereldoorlog. Ja, toen was de Tweede Wereldoorlog. En er bestond ook geen seks natuurlijk. Want in die tijd werd er zelfs over gewone seks niet gesproken. Mijn ouders die waren heel vrij met dingen praten. Maar ja, het woord seks, dat kwam niet in hun woord voor. Terwijl volgens mij, ze lusten er wel pap van. Want tot op het laatst raakten ze elkaar aan. En ja, dus ik... Dat was helemaal verdwenen. Ja. Dus ik was eigenlijk best daarin eenzaam. Ik dacht ook dat ik de enige was. Ja. En, maar in de oorlog heb ik natuurlijk wel... We hadden onderduikers in huis. Ja, en die profiteerden wel van mij en ik van hen. Echt waar? Daar heb ik het een beetje van geleerd. Maar u was 13. Wat zegt u? Toen was u toch 13? Nou, iets ouder, 14, 15, zo. Oh, ja. Okay. En weet je, in die tijd ging alles heel vlug natuurlijk. De ontwikkeling ook van kinderen. Je werd met zoveel geconfronteerd dat je sloeg wel een paar jaar over, denk ik. Ja, nee, maar ik dacht even, we hebben hier een bijzonder verhaal te pakken. Onderduikers die gastjongen mis. Maar u vond het niet erg ook? Zeker. Het is heel onduidelijk namelijk alleen. Oh, sorry. Nee, u vond dat ook helemaal niet erg dat er een genegenheid was over en weer, zou ik maar zeggen. Ja, ik denk dat niemand dat wist of niemand. Iedereen deed of die het niet wist. En we hadden natuurlijk altijd een soort doorgangshuis van mensen die een paar weken bleven, soms een paar dagen. En die gingen dan weer weg. En ja, je leeft een beetje op en onder elkaar. Ja. He, dat gaf eigenlijk de gelegenheid. Ja. Ik weet ook nog wel eens dat ik op iemand heel erg jaloers geweest ben. Omdat naar de hand bleek dat hij een hele lieve verloofde had. Oké, ja. Ja, dat kan ook natuurlijk. U hebt al eens eerder over die. U hebt 100 boeken geschreven, maar wel eens vaker ook over dit thema. Dat was in de jaren 80. Ja. We leven nu in een tijd dat we. Ja, de preutsheid lijkt veel meer terug. Als het over seks gaat, schieten mensen onmiddellijk in de stress. Je hebt het hele gedoe gehad met de lentekriebels. Dat mensen zich daar zorgen over maken. Dat homoseksualiteit bijvoorbeeld wordt besproken op school. Hoe kijkt u daar nu naar? Nou, ik denk dat seks is zo open geworden en is ook een beetje doorgeschoten natuurlijk. Alsof het het allerbelangrijkste is. En het is zo open geworden dat mensen daar wel eens genoeg van krijgen, denk ik. Maar in mijn beleving zijn er zoveel stromingen geweest van openheid, van geslotenheid. En nu komt die geslotenheid weer terug natuurlijk. Maar dat heeft ook met de politiek te maken. Met alles wat er gebeurt in de wereld. Maar het is inderdaad zo. Het is voor jonge mensen nu, die uit de kast moeten komen, lijkt het me niet makkelijk. Ja, want seksualiteit en ook de vrijheid om daar je weg in te vinden en daar open over te zijn. Ja, dat is natuurlijk van alle tijden. En dat zal ook bij de hedendaagse jeugd zal dat ongetwijfeld een thema zijn. Hoe houdt u eigenlijk contact daarover? Hoe weet u wat daar leeft? U bent 95. Dat is ook wel een beetje mijn probleem. Dat ik doe niet aan TikTok, ik doe niet aan al die dingen. En ik heb eigenlijk het gevoel dat ik langzamerhand het contact met kinderen kwijtraak. Maar ik was vorig jaar op een paar scholen en toen had ik een hele grote groep. Nou, en het ging als gewoon. Dan merk ik dat kinderen eigenlijk hetzelfde blijven. Die kinderen zitten in een gezin en die zijn afhankelijk van alle indrukken die er op hun afkomt. En die zijn eigenlijk best wel heel open. En dat is nog hetzelfde als vroeger. Ik merk nu, als ik met kinderen praat, dat er eigenlijk geen verschil is. Ja, maar om te schrijven is dat natuurlijk wel anders. Want zoals Carrie Slee bijvoorbeeld doet, die schijnt met heel veel kinderen daarover contact te hebben op haar website en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat heb ik niet en dat wil ik ook niet. Waarom niet? Ik wil ook niet 40 jaar teruggaan in een... Nee, dat wil ik niet. Nee. Maar ik, weet je, kinderen zijn natuurlijk ook net als grote mensen. Ze zijn bereikbaar. En als ik schrijf, dan heb ik me geen speciaal kind voor ogen. Dan schrijf ik eigenlijk uit mezelf. En ik heb best wel eens angst dat ik denk, nou ja, het is dat nog wel actueel en is dat nog wel bij de tijd? Maar ik heb net een reactie van één lezer gekregen en dat die zei, er gebeurt zoveel in dat boek. En dat klinkt misschien gek, maar daar was ik heel blij om. Want toen dacht ik, dat pakt dus de kinderen wel. Ja. Misschien is het dat gewoon weet je nooit van tevoren. Maar misschien is het ook gewoon, en dat is alleen maar te prijzen, denk ik. Dat zie je soms bij mensen, dat er ook nog altijd een beetje kind in zit. En dat houdt het misschien ook mooi voor de wereld. Ja, ik weet niet of er zo'n verschil is tussen kinderen en grote mensen. Grote mensen hebben natuurlijk een veel groter ervaringsvlak. Maar kinderen hebben dat eigenlijk ook, een heel groot ervaring van alles wat ze op ze afkomt, wat werkelijkheid is. En ik moet ook zeggen, ik merk eigenlijk, als ik met kinderen praat of met grote mensen praat, merk ik eigenlijk daar niet zoveel verschil in. Als je kinderen maar tegemoet treedt als volwaardige mensen. Ja, precies, ja. Ja, niet ook kinderachtig tegen ze gaan praten. Eigenlijk gewoon, precies. Ja. Ja, je moet niet denken dat kinderen een andere soort zijn. Als wezens zijn zonder hondenkop of zo. Het zijn echt gewone mensen. Ja. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is van grote mensen naar kinderen om respect te hebben voor kinderen. Ja, ik zei het aan het begin al, dit gesprek, want mensen denken dan misschien, ja, je gaat praten met een kinderboekenschrijver, maar ook voor volwassenen zat hier een hoop informatie in waar ze wat mee kunnen, volgens mij, in dit gesprek. Hartelijk dank voor het gesprek, meneer Verhoen. Dolf Verhoen, kinderboekenschrijver. Ja. En zijn nieuwste boek heet Een regenboog in mijn kast. Ilse en Waylon en The Common Linnets. Nummer 2 op het Eurovisie Songfestival toen ter tijd. Dat was Calm After the Storm. Nieuws. Snipper. Speel ik met Lex van Rootselaar uit Delfzijl. Lex. Hallo. Goedemiddag. We hebben elkaar toch pas geleden ook nog aan de lijn, of niet? Ja, ik doe vaker mee. Oh ja, kijk. Oké, okay. Nou, maar dan moet je nu dan vandaag even weer andere mensen de kans geven. Ja, mensen krijgen allemaal de kans, hoor. Kijk, want Hond Hart klopt hartelijk voor Delfzijl, maar... de rest van Nederland moet ook even een kansje hebben. Maar we gaan hem nu gewoon spelen. We hoorden Mark Rutte net voorbij komen. Vanochtend was hij het Radio 1 Journaal al. En dat had allemaal te maken met die hele kermis rond zijn poging om NAVO-chef te worden. Hongarije lag een lange tijd dwars. Wie is daar de premier? Viktor Orbán. Viktor Orbán. Je zegt dat ook goed, hè? Want tegenwoordig zeggen we Orbán. Sinds 2010 is hij de premier van Hongarije. Levert jou het Max Kaartspel op? Dan gaan we door voor de sokken. Vanochtend sprak nog een ander land de steun uit voor de kandidatuur van Mark Rutte. De president van dat land heet Peter Pellegrini. Van welk land? Slowakije was dat volgens mij. Ja, hij volgt het goed hoor, het nieuws allemaal daar in Delfzijl. Ja, ik heb de hele dag Radio 1 aanstaan. Kijk, dat horen we ook graag. En dan voor het Villa VDB Keukenschort, had je die al? Volgens mij heb ik die al, maar... Oh nee, maar dit is de 2024 editie. Dat is weer dat is net een tikje anders. Ja, je moet heel goed kijken, maar dan zie je het ook echt. Dan zie ik het verschil. Ja, okay. Zeker. Het kan nu bijna dus niet meer misgaan voor Mark Rutte. Maar er is nog één land dat toestemming moet geven voor zijn benoeming. Welk land? Volgens mij was dat Roemenië. Ja. Die nog steeds die kandidatuur hebben. Klaus Johannes, dat is daar de president. Maar die wil het zelf eigenlijk ook worden. Maar ja, goed, Rutte heeft nou ongeveer de hele wereld achter zich, dus... Hij moet de hele wereld zonder het ongeveer hebben, hè? Ja, maar dan moet je van heel ver komen, hoor. Als Roemenië zijn, dat denk ik. Dus dat is kat in het bakkie, denk ik. Dat levert jou het volledige prijzenpakket op. Dat gaan we in een envelop stoppen. Komt naar je toe in Delfzijl. En draag het met trots daar. Zeker, ik heb het schort al regelmatig aan. Oké, en Joke, kom je al, hoor. Oké. Okay. Je is vol zuiver. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit room. Just a beer belly, beer belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty when you call. Scattering's orphanages. He looks around, he sees angels in the architecture. bodyguard. Even een extra editie van de plaat en zijn verhaal. Het grappige is, als ik dit liedje hoor, moet je tegelijk denken aan dat filmpje met Chevy Chase die met al die muziekinstrumenten aankomt en Paul Simon die daar dan zit. Maar hij heeft wel eens verteld dat hij ooit op een feestje was van een hele rijke man. Maar die noemde hem dus consequent. Die man, dat was de feestgever, dus degene die het feestje had georganiseerd, die noemde hem consequent de hele avond L. L, wil je nog wat van me drinken? Maar hij heet dus Paul. Dus dat heeft hem geïnspireerd om dit nummer te schrijven. Leuk verhaal, Hans? Ja, best leuk verhaal, jee. Ja. Ja, nou goed, dat komt nog aardig in de richting. Hans van der Steeg is de presentator van Geld of Je Leven. Wat gaan we vanmiddag voor de kiezer krijgen? De Eerste Kamer onder andere debatteert op dit moment over de nieuwe wet betaalbare huur. Dat moet allemaal voor zorgen dat het wat beter betaalbaar wordt in de huurmarkt. En dan zou je zeggen, dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld studenten. Maar de ene student is daar weer voor, de andere tegen. Wat is het dilemma van dit verhaal? Gaan we zo meteen horen. Komend half uur Geld of Je Leven met Hans dus hier op NPO Radio 1. Morgen melden wij ons weer na tweeën. Dan duiken we in de dynamiek van de Juice-kanalen. Dat doen we met Merel Teunissen. Zij is advocaat op het gebied van mediarecht. Neuroloog Gisella ter Wind doet al 30 jaar onderzoek naar migraine. Gaat er zelf ook wel eens onder gebukt en schreef daar onlangs een boek over met de toepasselijke titel Koppijn. En terug naar toen, dan staan we stil bij de sterfdag van acteur James Gandolfini. Hij overleed in 2013 en werd wereldberoemd met zijn rol als maffiabaas Tony Soprano in de serie The Sopranos. Dat morgen dus in de villa. Ik wens u een prettige dag. Goedemiddag. Villa VKB. Samen Max. Ster. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Ik ben erbij. Ik ben erbij, 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee.